tangaza mwapote. Siku jiwa mpango wa wokovu aliyoleta Yesu Kristo. Walia nipo hivita nita itiki ya wito. Akwamba hivi cha maisha yangu siku nilipo mpokea. Akwamba hivi cha maisha yangu siku nilipo mpokea. Yesu yungani. Maisha yangu ni yake. Yesu yungani. Mimi si mimi. Nasema si mimi. Si mimi naishi. Hali Bwana Yesu yuko ndani yangu si mimi. Nasema si mimi. Si mimi naishi. Yesu yuko nami. Yeah.